Merhabalar, herkese iyi akşamlar. Ben Mesut Varlık. Yalçın Armağan'la birlikte Orhan Kahyoğlu'nu bir özel program kapsamında konuk alıyoruz bu akşam. Zira Orhan abinin Modern Türkçe Şiir Antolojisi yeni yayınlandı. 1920-2000 arası Modern Türkçe Şiir'in şiir üzerine hazırlanan bir antoloji. Orhan Kahyoğlu abi, hoş geldin. Hoş bulduk, hoş bulduk. Şimdi çok uzun bir zamandır aslında bu kapsamda ve bu iddialılıkta, hatta onun da altını belki çizmekte fayda var, bir şiir antolojisi görmemiştik. Yani en son herkesin hatırladığı ve şiirle ilgilenen insanların dönüp dönüp başvurduğu şiir antolojisi Mehmet Fuat'ın şiir antolojisiydi. Şimdi bu son elimize geçen Modern Türkçe Şiir Antolojisi odağında sohbete girmeden önce istersen Yalçın, sen bir miktar bir antoloji tarihimizden bahsedersen, nasıl bir birikim üzerine bu kitabın geldiğini konuşmaya devam edelim. Evet, kısaca bahsedeyim ondan. Öncelikle aslında antolojilerin bir masum tarihi var. Bir de aslında savaş alanı gibi olan bir tarihi var. Türkiye'de biz ikisini de görüyoruz bunu. Ve çoğu zaman bir antoloji yayınlandığında hemen ardından pek çok kavgaya tanık oluyoruz. Bunun erken tarihli örneklerinden birisi 1935'te Matbuat Umum Müdürlüğü'nün Fransızca yayınladığı bir antoloji var. Bu antolojide 10 tane şair, 10 tane öykücü ve romancı seçiliyor. Temel hedef işte Türk edebiyatını Avrupa'ya tanıtmak. Ve hemen şunu görüyoruz. Arkasından bir sürü kavga çıkıyor. Kavganın temel meselesi de işte niye bunlar alındı, bunlar alınmadı biçiminde. Bu hep devam edecek Türk edebiyatında sonrasında da. Bu dönemde hazırlanan bir takım antolojiler var ama en saygın diyebileceğimiz, en kabul görmüş antoloji Orhan Buria'nın Kurtuluştan Sonrakiler antolojisi. Şimdi burada demin dediğim gibi bir ideolojik boyutu da var aslında antolojinin. Orhan Buria'nın antolojisine baktığımız zaman şunu görüyoruz. Faruk Nafiz Çamlıbel'den başlatıyor antolojiyi. Burada pekala daha önce Yahya Kemal'i ve Ahmet Haşim'i tercih etmesi ya da Osmanlı şairlerinden son döneminden birilerini tercih etmesi de mümkünken yapmıyor. Bu ideolojik de bir tercih. Yani 1930'ların sonunda yayınlanan bir antoloji olarak o dönemin aslında anlayışını yansıtıyor. Dolayısıyla sadece şiire odaklanan ilk antoloji aslında bu. İlk kapsamlı diyelim ya da geniş yankı bulan. Yani iki farklı versiyonu var onların. Ama sonrasında da en çok anılan antoloji bu olacak. En saygın antoloji olarak. Sonrasında 40'larda, 50'lerde, 60'larda da sıkça gördüğümüz şey Türk edebiyatına özgü de bir durum gibi. Çağdaş şiir, günümüz şiiriyle ilgili çok fazla antoloji var. Bu da şundan kaynaklanıyor. Çok genç bir edebiyat söz konusu. Evet. Mesela Fahir Onger'in antolojisi önemli bir antoloji. Ama günümüz şairleri diye geçiyor. Sonrasında mesela bu Orhan Kahyoğlu'nun antolojisinin de çok ayrıldığı yerlerden birisi olması bağlamında önemli. İlhami Soysal'ın antolojisi var. Bu antoloji bir şiir defteri gibi düzenlenmiş aslında. Yalnızca kendi beğendiği şiirleri aldığı bir antoloji. Uzun yıllar dolaşımda kaldı. Bizim birazcık daha işte nesnel diyebileceğimiz değerlendirmeleri kapsayan en önemli antoloji, elimizdeki antoloji de 1984'te Mehmet Fuat'ın hazırladığı Çağdaş Türk Şiiri antolojisi. Orada ilginç şeylerden birisi, muhtemelen Orhan Kahyoğlu'nun antolojisinden sonra da aynı şey olacak. Bir şairimiz Mehmet Fuat'a mektup yazıyor ve mektup "Sizden nefret ediyorum" diye başlıyor. Nedeni de antolojiye alınmamış olması. Böyle bir yanı var antolojilerin. Her zaman tehlikeli bir alan aslında. Yani birilerini alıp birilerini almama üzerine kurulu olduğu için. Ve bu antolojiden önce de Mehmet Erdoğan'ın Millennium nedeniyle hazırladığı, Yapı Kredi'den çıkan antolojiyi anmak lazım. O da pek çok kavgayı beraberinde getirdi. İşte Fazıl Üstün Dağlarca, Özdemir İnce şiirlerini çektiler. Hele ki o antoloji tam da yıllık meselelerinin hararetli bir şekilde tartışıldığı dönemde, yıllık artı bir de milenyum antolojisiyle öyle birlikte iyice harlı bir tartışmaydı. Evet, yani Mehmet Erdoğan'ın da yıllıkları hazırlaması da muhtemelen burada etkili oldu. Ve o antolojiyi yeterince değerlendiremedik aslında. Ve 1984'te hazırlanmış bir antoloji hala elimizin altında olması gerekiyordu. Nihayet işte sonunda Orhan Kahyoğlu'nun antolojisi çıktı. Ve bugün konuşacağımız özelliklerini de anlayacağız ki farklı bir antolojiyle karşı karşıyayız. Evet, şimdi bir eksiğimi gidermem gerekiyor. Her zamanki gibi girişte ne çaldığımızı, hangi müziği çaldığımızı söylemeyi atladım. Bu bir saatlik özel yayınımız boyunca 3 parça dinleyeceğiz ve tabii ki espri gereği bestelenmiş şiirlerden oluşan şarkılar çalacağız. İlk girişte tarihsel sıra gereği Yahya Kemal'in Endülüs Teraks şiirini besteleyen ve söyleyen Münir Nurettin Selçuk'u dinlemiştik. Bu anonsumu yapmış olayım. Şimdi Yalçın'ın çizdiği o tarihsel perspektifin üzerinden gittiğimizde aslında dediğin gibi antolojilerin evet bir masum tarafı var. Çünkü kişisel beğeni tarafı var elbette. Bir muhakkak o ülkenin şiirinin tarihi içerisinde olmazsa olmaz o antolojide olmazsa olmaz isimler var. Bir de ikincil isimler var. Olmasında fayda olan isimler var. Bir de üçüncü isimler oluyor. El mahkum böyle bir sınıflandırma yapılabilir. Bunun üzerinden de tabii ki az önce dediğin gibi sizden nefret ediyorum mavaran bir kavga nedeni. Orhan abi sen niye insanların senden nefret etmesi için 1200 sayfalık bir antoloji hazırladın? Ya şeyi unutmamak gerekir yani ben aslında hep onu söylemek istiyorum. Yani bu ben kendim bir antoloji hazırlayayım diye girmedim bu işe. Yani antoloji hazırlamak amacıyla bu antoloji çıkmadı. Yani bu bir teklifle geldi. Yani bir yayın evinden... böyle bir antoloji yapar mısınız diye bir teklif geldi ve profesyonel bir teklifti. Ben de düşündüm taşındım. Hani yıllarca bununla uğraştığım için de arşivim de iyi. İşte bunları düşünerek tabii ki yaparım dedim. Giriştim. Yani böyle daha yarılamadan bu uğraşa o yayın evi bunu bir büyük bir yayın eviydi. İsmini söylemeyeyim. Bir dizi olarak başlatmıştı. O dizinin içinde yer alacaktı bu antoloji. O diziden vazgeçti. 30-40 kitap bastıktan sonra vazgeçti. Vazgeçince ortada kaldı benim antoloji. Ben de epey bir ön çalışma yapmıştım. Dedim bu artık böyle kalmasın. Belki hacmini daha da genişleterek. Yani o yayın evi benden aslında bir ciltlik bir şey istiyordu. Fakat böyle iş böyle genişledi, yayıldı. Yayıldıkça ben asıldım. Biraz konsepti biraz daha değiştirip yani bunu iki ciltlik bir şey çıktı. Ama şeyi vurgulamak istiyorum hakikaten yani ben böyle aman ya hayatım bir antoloji hazırlayayım diye bir girişimim olmadı. Ama iyi ki de gelmiş bu teklif, iyi ki de çıkmış. Kesinlikle. Yani sonradan kesinlikle. Hiç öyle bir şeyim de yok. Ah niye yaptım falan diye bir şey yok tabii ki. Yani. Bayağı zor bir süreç oldu ama sizin için. Birkaç yıl sürdü galiba. Oldu oldu. Hazırlığı 1-2 yıl sürdü. Bir de işte kendimce bir konsept oluşturayım dedim. Yani bir esprisi olsun. Çünkü sonuçta çok dedikodu yapılır biliyorsunuz antolojilerle tabii. ilgili. Yani antoloji ve bunda bir doğruluk payı da vardır. Yani... Yani 15 günde bir ayda hani iyi kapansanız, iyi arşiviniz varsa bir ayda da hazırlanır bir tabii antoloji. Ki. Bulunur, seçilir falan filan. Bu bir kere risk. Yani bunu böyle bir şey yapmak, böyle bir şey yapmayı düşünemem. Daha farklı özellikleri olsun dedim. O zaman da şeyi düşündüm hep. Kendim de hani şiir üzerine hep yazıp çizdiğim için, böyle araştırmalar yaptığım için. Yani bir yeni bir yapı kurayım dedim. Hani kendine özgünlüğü böyle çıkartayım ortaya. Sonra da biraz üstünde çalıştım işte okudum ve sonuçta da bu 22 bin arasını yeniden bir sınıflandırdım. Evet. Ve akımlar, kuşaklar, eğilimler bir sürü böyle şey var bu 80 yıl içinde. Birbirinden çok farklı. Bunlar tabii devam edebiliyorlar, kısa sürebiliyorlar bu kuşaklar, akımlar ya da sonraki kuşakları etkileyebiliyorlar. O yüzden de bir tasnif ihtiyacı doğdu. İşte o yüzden de başka bir sınıflandırmaya doğru gittim. Şimdi o bir antolojinin çok orijinal bir sınıflandırma yapısı var ki zaten onun altını çizerek özellikle konuşacağız. Evet. Antolojinin iç yapısına girmeden önce istersen başlığından başlayalım konuşmaya. Yani modern Türkçe şiir antolojisi diyorsun. Yani çağdaş Türk şiir antolojisi genelde hep kullanılan başlıktır örneğin. Çağdaş yerine modern kelimesi ve Türk şiiri yerine Türkçe şiir. Bu ikisinden başlayalım. Sonra zaten antolojinin ayrıntılarına gireceğiz. Vallahi işte ben bilmiyorum ama düşünüyorum neredeyse en az 35 yıldır ben de antoloji izliyorum. Hani neler çıkıyor, ne oluyor, ne bitiyor. Hani şiiri de bir biçimiyle evet. izleyen biriyim. Tabii değişik değişik adlar oldu ama evet, böyle bir çağdaş şiir diye bir şey var. Ya yani bunlar özne olarak bana çok tatminkar gelmiyor. Yani çok esnek, çok gevşek ve direkt hani çağdaş sanatlar deyince hakikaten çok geniş ve kuşatıcı, hı-hı, bir şey. Gerçi bütün kavramlar böyle falan ama benim hani bakış tarzımda ya da kendi birikimimde, kendi okumalarımda ve dünyada da literatüre biraz dikkatli baktığınızda buna daha çok işte modern şiir, modernizm, o da şu anlamda hani modernleşmeye koşut olarak hani kent kültüründe yeniden oluşan, yeniden şekillenen bir şiir, daha çatışkılı, böyle daha yani iç kargaşaları içinde barındıran yeni bir modern şiir modeli çıkıyor yüzyıllar öncesinden. Bu 19. yüzyılda bayağı yükseliyor. 20. yüzyılda devam ediyor. Yani o anlamda modern şiir terimi diyelim, değil mi? Terim olarak bence her zaman daha doğru. Hani literatürde de böyle. Yani bilmiyorum, Yalçın daha iyi bilebilir ama böyledir. Yani dışarıda izlediğim, burada da yer yer modern şiiri imleyen antolojiler oldu. Olmadı da Ahmet değil. Necdet'in galiba vardı. Ahmet Necdet'in galiba vardı. Galiba bir iki işte, emin de değilim. Hani çok onları düşünerek değil. Yani çağdaş şiir çok hiçbir zaman gelmedi yani. Öyle diyeyim. Yani, Türkçe meselesi? Türkçe meselesi de biraz politik bir duyarlılık diye düşünüyorum. Çünkü belki bu duyarlılık bir 20 yıldır, 30 yıldır bu ülkede çıktı ortaya. Bir sürü şeyin yeni yeni ayrımına vardık. Yani şu toplumda, Anadolu'da yani birçok grubun, birçok toplumun, topluluğun, farklı kesimlerin, yani kültürlerin, yani kimliklerin var olduğu, artık dünyada da olduğu gibi 25-30 yılda bütün dünyada gündemde. Ve ister istemez de yani hani milli devlet dediğimiz imge artık yıkılmaya doğru gitmesi sürecinde, yani ulus devlet dediğimiz mevhum uzun uzun tartışmaları gündeme getirdiği süreçte, biz de Türkiye'de bunu farklı bağlamlarda yer yer çok daha acı olarak yaşadığımız bir süreçte bu kültürleri, kimlikleri, hatta ulusları böyle yok sayarak, o insanların yani en azından o kimlikten gelmiş insanları yok sayarak bir tavır takınmak, yani uçuyorum yani bir Ronnie Margulies'i Türk şiiri yazıyor gibi düşünmek bana hiç ahlaki gelmiyor. Gerçi bunlar belki çok çok fazla değil ama bu bir kişi maalesef, bile olsa bir kişi bile olsa benim açımdan, ki var. Yani tabii Cemal Süreya'sı vesaire. Tabii yani tartmaya var. Sayısız var. Hadi bu hep kapalı durdu. Evet. Madem bu bir tartışma zeminidir artık Türkiye'de ve doğru ve haklı bir zemindir ve bir mücadeledir de artı. Yani hakikaten bir mücadeledir. Ve bu da bütün sıcaklığıyla bu ülkede yaşanıyor. Bu sürecin duyarlılığı çok önemli. Bu bir politik özen olarak düşünüyorum kendi payıma. Ama şey de demiyorum yani, aman işte bu insan da niye Türk şiiri, yani böyle 10 yıllardır yerleşmiş bir geleneğe de hani aman. Bir Türk dil alışkanlığı bu halinde kullananlar da var bunun. Tabii çoğunluk var. Belki de süreç içinde bunun ayrımına varılacak yani. Evet. Yani duyarlı herkesin, bu bana özgü bir şey değil. Herkes bu yani sıradan ya da ne bileyim basit duyarlılıkları olan insanlar artık bu konuları konuşuyorlar, biliyorlar, ediyorlar. O yüzden bunun çok da ahlaki ve doğru bir şey de olduğunu düşünüyorum. Yani sonuçta işte Kürt şairler var. Yani bu insanların apayrı, özgün bir kültürleri, kimlikleri var. Yani şimdi bunları çünkü Türk şairini imliyor hemen. Hani evet, modern Türk şiiri ya da işte çağdaş Türk şiiri deyince Türklerin yazdığı şiirlerden oluşuyor. Doğal olarak yani bu da doğru bir şey. Bu da olabilir. Bu da olabilir. Yani ama bunları tabii bunun ayrımına vardıkça bunu da ilk söyleyen ben de değilim. Yani hep şeyden yani yanılmıyorsam değil mi? İletişim yayınlarının şeyine Türkçe bakarım. Edebiyat. Hep tabii Türkçe edebiyat. Türkçe edebiyattır dizisi. Tabii. Bunlar bir tutumdur bu, anlatabiliyor muyum? Böyle benim yarattığım falan bir şey de değil. Tabii. Herkesin bildiği, uzun zamandır da bilinen, konuşulan bir şey. Bu antolojide doğru olur diye düşündüm. Evet. Mesele bu yani. Yani bir süredir dediğiniz gibi konuşuyor ama ilk kez bir antolojinin kapağında da görmüş olduk. Yani bu modern Türkçeyi. Evet. O noktada da anlamlı, evet, işaret etmek doğru istediğiniz şeyler bağlı. Doğru, görmüş olduk. Doğru. içerikle ilgili işte artık konuşmaya başlarsak da ilk mesele işte 20'li yıllara ayrılmış olması, 80 yılı ele alıyor. Sormamız gereken de niye 20'li yılları ayırıyoruz Türkçe ya, şiiri diye. İşte az önce söyledim ya, bir sınıflandırma yapmak lazım. Ne yapmak lazım? Hani bu, çünkü bu eğilimleri vermek için de, yani eğilimler aynı zaman diliminde üç farklı eğilim ortaya çıkmış. Çeşitli dönemlerde, anlatabiliyor muyum? Bu eğilimleri nasıl tasnif edeceğim, nasıl sınıflandıracağım falan diye düşünmeye başlayınca, böyle kendi kendime hani tartarken, hani dedim işte bir o fikir çıktı. Sonra 20-40 dedim. Düşündüm hakikaten, yani 4 tane en azından ana eğilim var. Bir de bunun dışında kalmış. Onu kendi kendime bir sınıflandırma yaptım. 4-5 tane ayrı, bir de çok kaba olarak yani ana başlıklarıyla akım, kuşak, eğilim gibi şeyler çıktı ortaya. Ya da işte ilk yani 20-40 dediğim ilk döneme baktığımızda, ben pardon şimdi 40-60'a söyledim. 20-40'a baktığımızda doğru, bir işte Nazım'ın öncülüğüyle bir toplumcu şiirin çıkışı, yükselişi var. Apayrı bir mecra, şiir anlamında apayrı bir mecra. Yeni gelen yani Cumhuriyet ideolojisinin böyle ürettiği, ortaya çıkarttığı ve yeni bir Türkçeyle yazılan, hani Cumhuriyet'in hani ilk dönem ideolojik duyarlılığını en iyi kuşatan, yansıtan, şiirler bütününü oluşturan böyle bir şairler kümesi grubu var. En kaba olarak söylüyorum. Ki bunlar da sınıflandırıyor. Bunlar var. Bir tür mistik diyebileceğim eğilimler var. Yani bu hepsinde birbirinden farklı. Hatta bana sorarsanız bu bütün bu eğilim kuşakları falan daha da açabilirdim yani. Şu an toplamda bu 4-20 yıl içinde 14 tane alt başlık çıkardım. Ama azıcık zorlasam o 25 alt başlık bile olabilir. Rahat rahat olabilir. Yani ben hece şairleri dedim ama hece içinde de bir sürü yeni meşaleciler var. Ya da işte bambaşka bir mistik ekolden gelip şiir yazanı da onun içinde. Koyu o dönemin o ulusalcı kodları ideolojisiyle yazanlar da hececi. Anlatabiliyor muyum? Yani onlar da tasnif edilebilir. Ben yine de çok kaba olarak yaptığımı düşünüyorum. Ama bu tasnifler, yani o 20 yıllar bir ufkumu açtı benim. Anlatabiliyor muyum? Sonra da düşündüm o tarihsel dönemleri de iyi yansıtıyor diye düşünmeye başladım. Evet, önemli hani, nokta orası zaten. Hani böyle bir ipucu gibi çıktı. İlginç bir şey oldu yani kendi kendime. Yani çünkü hakikaten 60'tan sonra bambaşka bir şey yapılıyor. 40'tan sonra Garip'le falan bambaşka bir şey çıkıyor. Cumhuriyet ideolojisiyle 40 arasında bir şey var. 80 bambaşka bir şey. Hani 60-80. Yani böyle bir, sonra bayağı bunu benimsedim yani. Hani yani böyle 10 yıllar, 80'li yıllar şiiri, 90'lı yıllar şiiri falan demektense, çünkü aksi takdirde şu oluyor, 40'ların şiiri, 50'lerin şiiri, yani bir iki akım dışında bütün dönemleri böyle 10 yılları ima edip, onları da zaten yaptım da, hiç olmazsa hani ara başlıklar anlamında o orada duruyor oldu. Böyle bir çıkış, yani böyle bir kurgu, yani biraz da tartışmaya açık tabii, yani buna katılan olur, katılmayan olur, ama katılmamak da herhalde çok şey, çünkü zaman belli, tarih belli, çıkan şiirler, ortaya çıkan şiirler belli. Yani bu yeni bir tasnif gibi, yeni bir sınıflandırma gibi bir şey oldu. Hı hı. Yani bilmiyorum. Yine yani ben hemen bir içerikle ilgili soru sorayım. Demin dediğim gibi işte Orhan Buriyan'ın antolojisi Kurtuluş'tan sonrakiler Ahmet Haşim'le Yahya Kemal'i almamıştı. O dönemde de bir hayli tartışma olmuştu bu. Çünkü işte Cumhuriyet ideolojisi nedeniyle sıfırdan bir başlama arzusunu yansıtan bir şey vardı. Sonraki antolojilerde işte başlangıcın kim olduğu modern şiirde sürekli tartışıldı. Bir demin de sözü geçen Mehmet Fuat'ın antolojisine baktığımız zaman o Yahya Kemal ve Ahmet Haşim'le başlatıyor modern Türk şiirini. Evet. Siz de aynı sınıf kabul etmişsiniz. Yani kesin doğru bir şey olduğunu düşünüyorum çünkü. Hakikaten yani haklı bir şey ve oradan tabii, yani oradan da feyiz olarak da düşünülmüş bir şey. Hani öyle benim, ama şu şöyle bir doğruluk var. Çünkü ben buna modern Türkçe şiir antolojisi adını veriyorum. Hani gerçek anlamda Türkçe yazan ama gelenekle de çok dolaylı ya da açık bağları olup kendi şiirini dönüştürüp hakikaten modern şiirde böyle bir çıkış, yani uzun bir tartışma konusu ama, hı, yaratabilen, hani büyük usta gibi düşünebileceğimiz o iki isim var. Yani yani neden öyle? İşte Ahmet Haşim, yanılmıyorsam hocam, değil mi? Aruz'la. Yani Aruz'un hala Aruz'la yazıyor adam. Yani sonuçta. Aruz'la yazdı. Evet. Evet, yani yazıyor. Cumhuriyet döneminde ve hakikaten de modern şiirin tırnak içinde, en azından batıdaki bütün karakteristik özelliklerinin içinde bulundurabilen bir şiir bu. Yani bu bir anlamda hani gelenekten moderne şiir anlamında ya da Türkçesiyle beraber, hani Türkçeyle beraber bir dönüşümü işaretleyen iki isim bu. Anlatabiliyor muyum? Böyle bir işaret bu. Bir çıkış noktası. O yüzden Mehmet Fuat'ın vakti zamanında koyduğu hani nokta çok önemli bir nokta. Yani niye Mehmet Akif Ersoy yok, hı hı, diye düşünebilir insanlar. Yani çünkü hakikaten yani yapı olarak, teknik olarak bu modern şiirin açılımlarına çok girmemiş, geleneksel yazın şiir teknikleri ve kurallarıyla hep yazmış bir adam. O yüzden onu alamıyorsun. Hani modern şair diyemiyorsun ama bu iki şair o kategoriye alabiliyorsun. O yüzden de kapı açıldı. Hı hı. Evet. Pekala. Bir ara vermemiz, bir reklam arası vermemiz gerekiyor. Reklam arasından dönüşte de Timur Selçuk'tan Atilla İlhan'ın şiirini bestelediği Karantinalı Despina parçasını dinleyerek döneceğiz ve sohbetimize devam edeceğiz. Açık Dergi. Desteği için Açık Radyo dinleyicisi Haluk Babacan'a teşekkür ederiz. Kainatın tüm seslerini Açık Radyo. Blackout. Cuma geceleri 12'de 94.9 Açık Radyo'da. Hazırlayanlar Cem Kayıran, Gürkan Vahis ve Tuna Öztürk. Reklamlar. Carrefour'sa ne lazımsa. En yeni Toshiba önce Carrefour'sa'da. 30 Ekim 2 Kasım tarihleri arasında Toshiba Satellite siyah notebook 1 TB hard disk hediyesiyle birlikte 1999 lira. Bilgi Carrefour'sa.com ve 444-10-0'da. Tarihi yeni baştan yazan bir milletin torunları olarak aynı birlik ve beraberlik duygularıyla Cumhuriyetimizi daha nice yıllara ulaştıracağımıza inanıyoruz. Cumhuriyetimizin 92. yıl dönümünü gururla kutluyoruz. Tahsildaroğlu Süt Ürünleri. Mitsubishi servislerinde fırsata doyum olmaz. 4 yaş ve üzeri tüm Mitsubishi araçlara yedek parça, işçilik veya da %25 indirim Mitsubishi servislerinde sizi bekliyor. Lazımsa Carrefour'sa, 30 Ekim tarihinde 75 lira ve üzeri alışverişinize 250 mililitre 12'li Lipton Ice Tea çeşitleri 14 lira 25 kuruş yerine sadece 1 lira. Bilgi Carrefour'sa.com ve 444-10-0'da. Reklamlar bitti. Koyu Mavi. Türler arasında seyreden bir rock, caz ve blues programı. Her cuma saat 20'de 94.9 Açık Radyo'da. Hazırlayan ve sunan Gülçin Orgun. Kılavuz. Perşembe geceleri saat 24'te Açık Radyo'da. Hazırlayan Bahadır Dilbaz. Senle konuşurum. Yapıyorum baba, şofu. واحد اول مره اول مره كان يخاف علينا اولادي واحد راسه طاير واحد ايده طايره واحد مره بابا قال لنا Kainatın tüm renklerine, seslerine ve titreşimlerine Açık Radyo. Desteği için Açık Radyo dinleyicisi Memo Sağlam'a teşekkür ederiz. Açık Dergi. İş Sanat'ın sunduğu Açık Dergi devam ediyor. Bir gül takıp da sevdalı her gece saçlarına çıktıma deprem sanırdın kara keskandosuna titreşir kadehler camlar kırılır alkışlardan Muammer Bey'in gözdesi karantinalı despina titreşir kadehler camlar kırılır alkışlardan Muammer Bey'in gözdesi karantinalı despina Çapkın gülüşü Şöyle faytona binişi Kordelya'dan Ne kadar başkaydı her kadından Her bakımdan Sınırsız bir mutlulukta Uyuturdu Muammer Bey'i Ustalıkla damıttı O tantanalı aşklarından Bir gül takıp da sevdalı her gece saçlarına Çıktığımı deprem sanırdın kara kıskantosuna Titreşir kadehler camlar kırılır Alkışlardan Muammer Bey'in gözdesi Karantinalı despina Titreşir kadehler camlar kırılır Alkışlardan Muammer Bey'in gözdesi Karantinalı despina İşgal alt üst etti Nasıl da İzmir'de her şeyi Öğrendi kullanmasını Despina bu yanlış geceyi Körfez'de parıldayan Yunan zırhlılarına karşı Miralay Zafir uyla İsplandit Palas'ta sevişmeyi Bir gül takıp da sevdalı her gece saçlarına Çıktığıma deprem sanırdın kara kıskantosuna Titreşir kadehler camlar kırılır Alkışlardan Muammer Bey'in gözdesi karantinalı despina Titreşir kadehler camlar kırılır Alkışlardan Muammer Bey'in gözdesi karantinalı despina Tekrar merhabalar. Timur Selçuk'tan Atilla Han'ın şiirini bestelediği Karantinalı Despina'yı dinleyerek geri döndük. Tekrarlayayım. Bu akşam Orhan Kahyoğlu'nu konuk alıyoruz. Yalçın Armağan'la birlikte Orhan abinin hazırladığı Modern Türkçe Şiir Antolojisi kapsamında böyle iki ciltlik 1200 sayfalık bir tam anlamıyla bir külliyat var önümüzde. Uzun zamandır bu kadar özenli ve kapsamlı çalışılmış bir antoloji elimize gelmemişti Mehmet Fuat'tan bu yana. Dolayısıyla bu önemli olayı, şiir olayını tartışmak, konuşmak istedik Orhan abiyle birlikte. İlk yarıda antolojinin bir miktar içeriğine girmeye başladık ve şimdi de zannediyorum 20-40, 40-60, 60-80, 80-2000 şeklinde 1920'den 2000'lere kadar gelen bir antoloji. Artık kırkları garip hareketini konuşmaya başlayabiliriz sanırım. Garipten önce hemen bir şey ekleyeyim Mesut. Şimdi bu antolojinin giriş kısmında özellikle de birinci cildinde şöyle bir gerilim hissediliyor. Bir yandan işte tarihselliği kaçırmak istemeyen bir tavır var antoloji hazırlayan kişi tarafından. Bir yandan da beğeniyi de boşa çıkarmak istemiyor. Yani bu ikisinin gerilimiyle oluşan bir antoloji demek mümkün galiba. Ki hemen şunu söyleyeceğim işte garibe gelmeden. Mesela hececiler kısmı, beş hececilere yer verilen kısım. Genelde antolojilerde en hızlı geçilen bölümler oluyor bu. Pek estetik olarak kıymet verilmediği için. Ama siz almışsınız hececileri. Bu estetik beğeninize pek uygun olmadığını tahmin ediyorum. Ama buradaki amaç herhalde işte tarihselliği gösterebilmek olsa gerek. Ama tek tek şairler üzerine tek tek yazı yazılmadı tek kesim. Hani bir de giriş gibi oluyor ya hani ilk dönem ya. Pek öyle bir ayrım var yani. Yazmak istemediniz. Yok yok var metin de hani her şair üzerine hemen hemen sonuçta bir paragraf şiiri üzerine tek söylüyorum. Burada toplu bir değerlendirme bir uzun uzunca bir paragraf hatırlıyorum hani tek şey o fark yoksa var canım yani bilgi var da. Hı hı. Sonrasında işte Nazım Hikmet'le toplumcu şiir ve Garip'le devam ediyor. Buradan itibaren birazcık daha işler karışıyormuş gibi geliyor bana. Çünkü bugüne kadar bir arada görmediğimiz şairleri de bir arada görüyoruz. Mesela işte Ercüment Behzat'la Nazım Hikmet, Mümtaz Zeki Taşkın genelde bir arada düşünülmez. Şöyle düşünülmez. Yani avantgard çıkışları noktasında birliktedir ama toplumculuk bağlamında biraz daha ayrı görülür gibi bir algı var. Siz onları bir araya getirmişsiniz. Tabii. Ya ben yani bunu herkes de bilir. Yani özellikle Ercüment Behzat'ın Kaos ve SOS denen kitapları yani ilk iki kitap yanılmıyorsam yani yanlış bir ama öyle ilk iki kitap hakikaten hani avantgard deneysel hani o zamana kadarki geleneksel şiir formlarını yani o modernleşme sürecinde bile zorlayan değiştiren dönüşte bunda tabii Batı'dan çok feyiz alan Batı şiirinden de feyiz alan bir şey Nazım nasıl hani Rus şiiri Rus biçimcilerinden ya da işte fütüristlerden bir biçimiyle etkilendi şudur budur. Şeydi başka bir bağlamda. Bunun Avrupa ayağından. Avrupa'daki avantgard deneysel uğraşlardan etkilenen bir adam. O yüzden evi bunlarda da hani duyarlılık olarak bir politik duyarlılık var. Nazım kadar açık bir toplumculuk hı hı. değil bu belki ama bana sorarsanız hani şiir olarak Ercüment Behzat'ın bu SOS ve şey ilk iki kitap Kaos yani son derece politik, radikal bir de deneysel karakter yani Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk dönemi şeydi. Böyle bir kitap diyor. Ama tabii ki aslında o toplumcu şiiri de ikiye ayırmak lazımdı. Az önce söyledim mi bilmiyorum ama hani yani her ara başlığa farklı ara başlıklar koymak gerekiyor. Evet. Bunu da yapamayacağıma göre yani hiç mesela hiç düşünemedim ya ne yapayım ne edeyim. Mesela Halit Asım ben nereye koyayım? Bu adam 41'de öldü değil mi? Yanılmıyorsam 41'de öldü. 38'de 41 arası şiir yayınladı bu zat. Şimdi yani neye denk geliyor ama biraz nedir? Necip Fazıl'ın belki dolayımlı rüzgarları var. 30'ların şiirinin aurası var. Yazı yani heceyle yazıyor. Ağırlıklı, büyük ağırlıklı olarak. Ne yapayım o zaman? Hadi 40 yani kitap 41 ama hani şeye koyayım. hani o hececilerin içine koyayım gibi yani hı hı. şey yapılamıyor bu iş hani sınıflandırılamıyor bu 14 ara başlık bile yani diyorum çok çoğaltılabilir böyle bir sıkıntılı bir durum var yani. Evet yetmiyor ve antoloji hazırlayanın ciddi sıkıntıya düştüğü sıkıntı yaşadığı yerler var ki onu var tabii. Garip'te de görüyoruz yani tabii. Üçlü bir yapı kurduğumuz zaman Oktay Rıfat Melih Cevdet eyvallah Garip'e koyuyoruz. Ama Oktay Rıfat ve Melih Cevdet'in 60'tan sonraki şiir serüveni onları nereye koyacağımızı bir soruna dönüştürüyor tabii, ki. Tabii. Sizin antolojide de mesela işte tabii. Garip kısmında Melih Cevdet ve Oktay Rıfat anılıyor sonrasında dönmüyor. Mehmet Fuat da benzer bir sıkıntıyı yaşamış ve ikiye ayırmıştı onları. Yani Oktay Rıfat'la Melih evet. Cevdet'i Garip kısmında verdikten sonra ikinci yeniden sonra da tekrar vermişti. Evet. Siz burada tek seferde vermek zorunda kalmışsınız. Bu da herhalde hacimle ilgili bir... Hacimle ilgili bir de yani o şiire ne kadar bakmakla da ilgili bir şey. Yani Yani mesela Mehmet Fuat'ın yani bayağı bir sahip çıkışı da vardır. Hani garip şiirin hani yüklediği rol anlamında da. Hani benim açımdan biraz daha değişik hani. Hani garip yani tabii ki çok yol açıcı hani çok işlevsel bir şiir olduğu konusunda hiçbir şeyim yok falan ama hani o şairliğin hani şair olarak Orhan Veli bile hani yaşasaydı ne olurdu hani 50'ler 60'lardan sonra bilemiyorum hani ben hep böyle bunların hani ustalık işi yani öncekiler kötüdür anlamında demiyorum ama hani ustalık işi deyince hep aklıma ikisinin de Oktay Rıfat'ın da Mehmet'in hep 60 sonrası gelir. O yüzden de tam şimdi tek tek şiir hatırlamıyorum ama ağırlık hep 60 sonrası evet, olsa gerektir. Birer yani. Tane örnek var ilk dönemlerinden. Evet, tabii sonrası öyledir. Genel yani olarak çünkü 60'lardır. O da benim eğilimim yani. Benim seçimim. Benim işte burada biraz beğeni çıkıyor. Hani öyle diyeyim yani. Hani yok saymıyorsun ama o dönemi ama benim için bakın bu taraf daha önemli demek o. Benim açımdan yani. Ama buna işte bir sürü insan katılmayabilir. Şöyle düşünür böyle düşünür tabii. Bu antolojinin diğerlerinden belki de... büyük oranda ayrıldığı noktalardan biri tam da bu evet dönemlendirme meselesi içinden çıkılmaz bir problem zaten. Yani bunun tek alternatifi yıl yıl değerlendirerek devam etmektir. Tabii canım, yani tabii 21 canım. Şiiri, 22 şiiri, 23 şiiri yapmaktır. O da çok makul şey ve şey bir durum değil. Tabii ki böyle bir şey olacak. Bir takım yerlerde kısa yollara başvurmak gayet normal. Ama onun haricinde bu dönemlendirme yapılırken sadece 20-40 arası deyip diyelim 20 tane şiiri koyup kenara çekilmek yerine her bölümün ve her alt bölümlemenin başına yazdığın analizler, değerlendirme başka yazıları değerlendirmeler aslında. Var, evet. Tam da bu antolojiyi farklı kılan ve tartışılmaya değer kılan tarafı bu. Evet, uzun zamandır bu hacimde Türk şiiri üzerine bir analiz yapılmamıştı çünkü. Bir de şu burası da önemli bir nokta. Türkçe şiir. yani bir antoloji hazırlarken yapılabilecek en kolay şey şairlerin doğum tarihini çıkarmak. Evet. Ondan sonra da onu sıralamaktır. Türkiye'de genelde yapılan şey bu. Kronolojik olarak gider. Ama işte bu antoloji mesela bunu kırıyor. 1941 doğumlu bir şairle 58 doğumlu şair yan yana gelebiliyor. Çünkü burada... Çünkü yan yanalardı. Yani evet. Şiirin meselesini daha öne aldığımız tabii. zaman artık yaşların da çok fazla önemi kalmıyor. Ama yine bu noktada işte bir takım sıkıntı çıkaran şairler var diye düşünüyorum. Ve kişisel olarak da şunu düşünüyorum. Bir şairin bu gruplamalarda sıkıntı çıkarması iyi bir şey bana kalırsa. Tabii canım. Tabii, açık tartışmaya tabii. Yani o kadar açık ki ben bunları o kadar biliyorum ki. Yani çünkü... Şey olamaz yani herkes bir yerde bir şey bulur. Yani bulmaması mümkün ve ben de hata da yapmış olabilirim. Yani bir şeyi es geçmiş olabilirim. Hala şimdi söylemeyeyim bunu ama hala yani şuna mı koysaydım buna mı koysaydım da emin olmadığım şey var. Şair var. Program bittikten sonra söylerim. O bence şairin gücüyle ilgili bir şey ki burada ilginç de bir örnek var. Yani işte Dağlarca izin vermediği için Dağlarca yok ama üç şairden oluşan bir bölüm var. Ve Asaf Halet Çelebi ile Celal Sılay var evet, orada. Evet. Yani mesela Asaf Halet Çelebi'nin hiçbir yere dahil olamaması onun ne kadar orijinal bir şair olduğunu tabii gösteren ki, bir şey bana kalırsa. Tabii yani. Ki. Yani şimdi tek başına Asaf Halet Çelebi, yani siz bir düşünün hani şiirle çok ilgili insanlar. Yani garip etkisi diye bir şey yok. Garip yok. Orada sınıflandırma yapıyorsunuz. İkinci yeni değil. Şu değil bu değil yani. Bir adam o. Dağlarca'nın ilk dönemi de öyle. Tabii. Emin olun yani Dağlarca'nın da ilk dönemi bir muamma yani. Hani böyle hiçbir şey ben Celal Sulay şiirini de böyle bulurum yani. Çok çok kendine münhasır bir şiir gibi gelir. Yani hiçbir yere yerleştiremedim. Ve onların da son kerte biraz hani gizemci ama şeyi anlatmaya çalıştım metinde. Şeyin açtığı bir gizemcilik değil. Necip Fazıl'ın açtığı bir gizemcilik değil bunların. Evet. Yani şey daha evet. Orta Doğucu. Diyeyim. Yani şey biliyorsunuz hani sonuçta sonradan Müslüman da olsa, sonradan daha İslamcı yönsemelere de gitse, şu da olsa, bu da olsa Necip Fazıl sonuçta bütün şiir kültürünün birikimi işte Paris'ten, Batı dünyasından almış. Hani şiir yazmayı, kumaşı, iyi şiiri, hani bunun birikimini, kaynaklarını en azından o mükemmel kitaplarını yazdı. İlk işte 10-15 yılında yani kaça kadar diyor 36'ya kadar diyeyim. Yazdığı şiirlerini böyle bir kaynaktan geliyor. Böyle bir gizemcilikten geliyor. Yani Batı gizemciliğinden geliyor. Bunlar öyle de değil. Anlatabiliyor muyum? Şeyi de yapamam. Hani bunlar kendine münhasır bir Hatta bir tanesinde gizemcilik bile denebilir mi denmez mi bilmiyorum. İşte kendimce bir şey çıkardım. Onları da aldım, bir sınıflandırdım yani. Evet, bu da görünüyordu antolojide. Orası işte önemli. Bundan önce mesela Asaf Alet Çelebi'nin bu kadar tekil olduğunu gösteren bir antoloji yok. İlk kez burada yalnızca iki şairle bir arada duran bir yanı var. Bence de Türk şiir açısından, Türkçe şiir açısından en önemli şairlerden, orijinal şairlerden birisi. Onun orijinalliğini işaret etmek lazım bir yerde. Evet. Ama Dağlarca'nın şiirlerini koyamadık. İznini alamadık. O da ayrı. Yani daimi bir sorun zaten. Aynı şey Mehmet Doğan'ın antolojisinde de vardı. Siz de aynı şeyi yaşamışsınız. Bir de ikinci yeniye geldiğimiz zaman, daha doğrusu ikinci yeninin hemen öncesine, bu antolojide bulunduğu yerden memnun olmayacak bazı şairlerin olduğunu görüyoruz. Mesela onlardan birisi Atilla İlhan. Evet. Garip sonrası toplumcu şiirin içinde yer alıyor. Kendisi yaşarken sürekli o şairlerden kendini ayırmak istedi. Yani tespit gerçekçiliğinin içinde, ben size daha başka bir şiir yazıyorum, imgeli şiir yazıyorum. Hem garibi hem ikinci yeniyi alabildiğini eleştirmiştir. Yani bir de Aruz'dan çok etkilendi. En azından ilk döneminde diğerlerinden farklı olarak falan, hala hani yazmadı ama böyle esinleri falan vardı. Ses ve ritim açısından ya Aruz'a dediğim gibi yani Atilla İlhan'ı bu sınıflandırmanın için hiçbir yeri ben de yerleştiremedim açıkçası. Çok basit bir şey yani. Ona bakarsanız Ahmet Arif bile başka bir şey. Mesela 40 kuşağında böyle tek tük de olsa böyle bir iki tane şairi böyle sınıflandırmak çok zor. Ama ne yapayım? Sonradan düşündüm hani Atilla İlhan'ı başka nasıl sınıflandırabilirim 40-60 arasında. Orada bu herhalde ikinci yeni olmayacak. Garip süreci ve etkisi bana yakıştıramadım. Yani daha çok, ama ona bakarsan garip şiirin de dolayımlı rüzgarları vardır. Şey de vardır. İkinci yeninin yoktur da sonuçta imge yoğunda bir şiir yazabiliyor. O yüzden daha gerçekçi olur dedim. Bunun biraz da motivasyonu şurada. Tabii bu adam 40 sonları 50'lerle birlikte hani toplumculuğa, toplumcu gerçekçiliği, yani şiiriyle de tabii çatışkılı bir sorundur bu. Çok uzun bir tartışma zemini, ama Atilla İlhan'da yani toplumcu şiir dediğimiz, hani toplumcu gerçekçilik dediğimiz, hani başka terimlerle de olsa, daha yabancı terimleriyle de olsa şiiri teorik olarak da seneler seneler sahip çıkmaya çalışmış. Bunun için uğraşmış da bir adam. Yani tamam, kavramları, kullanışı, terminolojisi biraz daha farklıdır. Bildiğimiz toplumcularla ne kadar örtüşür, ne kadar örtüşmez, bunlar hepsi ayrı bir tartışma konusu. Ama sonuçta o geleneğin hiç uzağında olmayan da bir adamdır yani. İlk dönemlerde çok somuttu yani. İlk dönemleri şiirlerinde. Yani Duvar dahil. Evet. İlk dönemleri. 50'lerden sonra yani işte şeyden, yani Mavi'den, hani sonraki süreçte Mavi ile beraber iş biraz daha değişir. Ama yine gerçekçidir, yine toplumcudur. Şunu da eklemek lazım galiba. Yani ne yaparsak yapalım Atilla'nın mutlu etmekte mümkün olmayacak. yok canım yani. Hangi antolojinin neresini alırsak alalım yine onu mutlu edemeyecektik. Evet. İzin bile alamayacaktık belki. Olabilir. Evet. Sonrasında işte 60'tan sonra daha karmaşıklaşıyor mesele, daha yakın olduğu için. Şöyle bir şey demek mümkün mü? 60'tan sonrasında sizin beğeninizin daha belirleyici olduğu söylenebilir mi? Biraz daha ön plana çıkıyor. Yani ama yine de tarihselliği de atlamak istemiyoruz. Mesela Hasan Hüseyin'le başlıyor ikinci cilt. Tabii. Sizin beğeniniz açısından daha önceki yazılardan biliyoruz. Çok da tercih edeceğiniz bir şair gibi görünmüyor. Tabii Hasan ki. Hüseyin, ama almışsınız. Tabii hatta ki. Bir hayli de tabii şiir ki. Almışsınız. Ya ben bunları hep tarttım biçtim. Hatta bir arkadaşımın da böyle motivasyonuyla mesela yani bayağı ikna olarak, hani Hasan Hüseyin burada ne kadar gider ne kadar gitmez bilmiyorum diyerek kullandım. Yani ne kadar denk gelir bilemiyorum. Şeyi söyleyeyim. Her şey karmaşıklaşıyor 60'lardan sonra yani. Gerçekten öyle. Ve şiir çok işlevsel bir şey 60'lara kadar. Yani rolü bambaşka şiirin. Ama 60'lardan sonra öyle bir entelektüel dünya kuruluyor ki Türkiye'den ilk defa yani. Ve artık eskiden şiir çok şey anlatıyor. 60'lardan sonra anlatmamaya başlıyor. Yani çünkü onun yerini gerçek entelektüel serüven almaya başlıyor. Yani Sencer Davitçioğlu çıkıyor ortaya yani. Hani İdris kuramcılar çıkıyor. İdris Küçük Ömerler çıkıyor. Yani her konuda, siyaset biliminde, felsefede, Kuturadiler çıkıyor. Hani yani bir sürü hani düşün insanları geliyor. Şiir bunların hep yani Osmanlı'da olsun şeyde hep rolünü üstlenmiş pozisyonda. 60'lardan sonra biçim değişiyor. Evet. Yani, o yüzden Şey çok partili döneme geçmiş gibi aslında çok sesli şiir dönemine tabii, geçmiş durumda. Tabii başkalaşıyor. O yüzden de böyle ortak payda biliyorsun yani adam gibi akım olmuyor ondan sonra yani. Akım adını verebileceğimiz bir payda olmuyor ama kuşak falan olabiliyor. İşte ancak o yüzden ondan sonra zaten hep eğilimler bana sorarsanız yani. Evet, yani eğilimler iki, ikinci yani yeniden sonra herhangi bir akımdan dergilerden sonra bahsetmemizin tabii imkanı yok aslında. Olmuyor. Sadece yani işte 80 darbesinin şey gibi böyle tesbih parçalar gibi ülkenin bütün entelektüel ortamını mahvetmiş olması üzerinden bir 80 kuşağı diye kabaca tarif edilen bir ortam aslında ortaya çıkıyor ve onun içerisinde üretilen şiire kabaca 80 kuşağı denip geçiliveriyor. Diyen diyor ben çok katılmadığımı söyledim de zaten şeyini hani kuşak olarak tanımlamanın çok doğru olmadığını düşünüyorum yani, ben yani. Çok kısa bunlar, bir yol gibi yani, geliyor bana tabii, da yani 80 tabii kuşağı diye bir kuşak aslında yok. Tabii yani bana yani sorarsanız mesela 60 kuşağı daha bir var bana sorarsanız mesela. Evet. Yani çok tartışma yani diyorum aynı sorunlar hep orada da yaşandı yani 60'lar deyince. Çünkü bir İsmet Özel, Ataoğlu bir çünkü ikinci yeni kökenli gelip toplumculaşan bir süreci olanlar var. Bir de hani baştan itibaren toplumcu olan var. Garibin toplumculuğundan hani Garibin neydi 50'deki dergileri? Yaprak. Yaprak'la beraber hani Yaprak'taki daha böyle toplumcu duyarının etki alanından gelip başka bir şiir kanalı kurmaya çalışanın garip esinli ama toplumcu da bir takım şairler var. Bunlar şeydi buluştu. Buluşuverdi mesela. Böyle 60'lı yıllar diye. Ve 80 2-3 dakikamız kaldı. Hani o hızla buraya doğru çekmeye çalışıyorum. 80 yani antoloji 2000 yılında bitiyor. 80 sonrası kabaca 80 kuşağı gibi bir şeyden bahsedildiğini ama aslında bahsedilemeyeceğini söylemiş olduk. Ve bir de yani 90'lar falan geliyor ve 2000'de antoloji bitiyor. Evet. Mesela 1920-2010 en azından yapılabilirdi. Neden 2000'de duruldu? Ya durulma birinci neden şu. O kendi kendime bu tasnif çıkınca ortaya. Yani 20 yıllık diye bir espri çıkınca. Çünkü hakikaten şunu da ben çok hani şiir içi bir insan oldum. Yani yıllar yılı. Şimdi öyle olunca da hakikaten böyle çok kısa bir zaman içinde üstüne çok diyelim ki yani 2008-2009'larda ilk şiirlerini yayınlamış. Tamam fena da olmamış bir ödül almış bilmem ne yapmış tamam mı? Şimdi ne yapacağım ben şimdi o şair? Şimdi bu mesafe birazcık hani biraz kendini geri çekip düşünme imkanı yaratıyor bir. Yani İsimler yerine otursun. Tabii ki öyle yani. Tabii ki yani ben kimsenin böyle çünkü neler var ki böyle bir kitap çıkartıyor yankılar uyandırıyor falan filan. Ondan sonra adam yok ortalıkta. Ali Matay. Mesela. Yani nefis bir şair bana sorarsınız yani. Adam bir tane kitap yayınlamış o zaman. İşte ondan sonra bir daha da yok ortalıkta. Belki 40 sene sonra bir kitabı çıktı. Yani hiçbir şeye benzemiyor kitap. Kitap kitap diye işi bırakmış gitmiş yani. Hani ama o dönem hakikaten bir figür. Yani şeyi belirlemek çok zor. Hani yani ben onu koydum ya çok iyi diye koydum. Hani ama çoğunluğu şimdi o dönem bir şey ifade etmiyor. O yüzden o 20 yıl biraz rahat ettiriyor insanı. Bir. Bir de antolojinin konsepti öyle. Hı hı. Yani ben bunu yaparsam 2000-2020 yapacağım diye kurdum zaten. Ve şöyle bir şey de var. Onu da söyleyeyim. Özellikle 80-2000 hikayesinde. Yani 90'ların ikinci yarısı 90'ların sonlarına doğru kitabı çıkmış bazı insanları ben alabileceğim halde almadım da yani. Mesela bu insanlar çünkü 2000'den sonra aslında şiirlerini oluşturdu. Bunlar 2000'den sonra şair oldu bana göre. Ben onu sonraki şeye koyuyorum. Yani burada değişik bireysellikler var. Bir de şu var. Şimdi 90'lara bakayım derken 80'lerin ikinci yarısı sonlarına doğru şiir yayınlamaya başlamış Serdar Koçak. Ben Serdar Koçak'ın şiirini çok severim. Ama Serdar çok iyi biliyorum. 87'lerde falan başladı. Ama kitabı 80'ler bitmeden mi çıktı? Tam 90-91'de mi çıktı? Ama zorlasan koyabilirsin. şu olsa olabilir. O dönem böyle büyük bir yankı uyandıran. Mesela şey yaptım. 60'lara oradan bir tepki olur mu diye düşünüyordum. Mesela Hüseyin Peker. Hüseyin Peker aslında kitabı bile çok geç 90, evet çok geç çıktı. Ama iyi bir hani okumalar falan yapıldığında bakıyorsunuz o insanın böyle son 3-4 yıl içinde yazdığı şey ciddi tartışmalar, yankılar uyandırmış. Anlatabiliyor muyum? Üstünde konuşulmuş. Kendi yerini açmış. Ha, bir yol açmış orada. Orada bir yer tutuyor ister istemez. Ama diyelim Nihat Behram da o dönem yazıyor. Nihat Behram'ı 70'lere koydum. Çünkü Nihat Behram'ın şiiri üzerine bir şey yok orada o kadar fazla mesela. Ya bunlar tabii burada çok bireyselleşiyorsunuz. Yani o ne yapacaksın? Dolayısıyla 5 hani, yıl yani, sonra bu şeyin antolojinin 1920-2020 versiyonu üzerine bir kere daha buluşacağız. Ve burada, üçüncü cilt olacak. Üçüncü cilt. O zaman belki şey olacak. O zaman bile eminim ki belki 2013, 14, 15'e kadar tabii, olanlar ağırlıkta tabii olacak yani ister istemez yani. Maalesef yani, kötü adam olup kaydı bitirmek, programı bitirmek zorundayım. Yalçın Armağan ve bendeniz Mesut Varlık olarak Orhan Kahyoğlu'nu bu akşam bir özel programda ağırlamış olduk. Modern Türkçe Şiir Antolojisi için iki ciltlik 1200 sayfalık hacimli ve önemli bir yapıt. Orhan abi emeğine sağlık, ayağına sağlık, ağzına sağlık. Teşekkür ederiz. Evet. Ben de çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Kapanışta da daha yakın dönemden bir şiirin, Lale Müldür'ün Destina şiirinin bestelenmiş halini Yeni Türkü'den dinleyerek veda ediyoruz. İyi akşamlar. Dün gece sen uyurken ismini fısıldadım ve hayvanların korkunç öykülerini anlattım. Dün gece sen uyurken çiçeklere su verdim ve insanların korkunç öykülerini anlattım. Dün gece sen uyurken yüreğim bir yıldız gibi bağlandı sana. İşte bu yüzden, sırf bu yüzden yeni bir isim verdim sana. Destina. Yaşamdan çok ölüme yakın olduğun için, seni bu denli yıktıkları için, yaşamımın gizini vereceğim sana. Destina. Thank you.